50 languages. 54. 54. التسوق. Για ψώνια. Για ψώνια. أريد أن أشتري هدية. Θα ήθελα να αγοράσω ένα δώρο. Θα ήθελα να αγοράσω ένα δώρο. ولكن أن لا تكون غالية كثيرا. Αλλά όχι κάτι πολύ ακριβό. Αλλά όχι κάτι πολύ ακριβό. ربما شنطة يد. Μία τσάντα ίσως. Μία τσάντα ίσως. أي لون تحب؟ Τι χρώμα θα θέλατε; Τι χρώμα θα θέλατε; Ασουάδ, μπουνί, αου αμπιάτ. Μαύρο, καφέ ή λευκό; Μαύρο, καφέ ή λευκό; Καμπίρα, αου σαγίρα. Μεγάλη ή μικρή; Μεγάλη ή μικρή; أتسمح لي أن أرى هذه؟ Μπορώ να δω αυτή; Μπορώ να δω αυτή; هل هذه من جلد طبيعي؟ Είναι δερμάτινη; Είναι δερμάτινη; أو هل هي من جلد صناعي؟ Ή είναι από συνθετικό υλικό; Ή είναι από συνθετικό υλικό; من جلد طبيعي طبعا. Δερμάτινη φυσικά. Δερμάτινη φυσικά. هذه نوعية ممتازة. Είναι μια ιδιαίτερα καλή ποιότητα. Είναι μια ιδιαίτερα καλή ποιότητα. والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. Και η τσάντα πραγματικά αξίζει τα λεφτά της. Και η τσάντα πραγματικά αξίζει τα λεφτά της. هذه تعجبني. Μου αρέσει. Μου αρέσει. سأخذها. Θα την πάρω. Θα την πάρω. هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ Μπορώ ενδεχομένως να την αλλάξω. Μπορώ ενδεχομένως να την αλλάξω. بالتأكيد. Φυσικά. Φυσικά. نغلفها كهدية. Θα την τυλίξουμε για δώρο. Θα την τυλίξουμε για δώρο. هناك الصندوق الدفع. Εκεί πέρα είναι το ταμείο. Εκεί πέρα είναι το ταμείο.